karibuni imedhihiri kuwa maradhi ya hatari kabisa ya AIDS, yani ukimwi, yameenea zaidi sana kwa watendao kitendo hichi na watumiao madawa ya ulevi, ijapokuwa na wazinzi nao hupata. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameukemea ukosefu huu katika aya kadhaa wa kadhaa, na akabainisha hikma ya mwenye kuhukumu kwa kuharamisha huku kwa kusema, je, katika viumbe vyote mnawaingilia wanaume na mnaacha alichokumbieni Mola wenu mlezi katika wake zenu? Ama kweli nyinyi ni watu mnaoruka mipaka, na mnaacha aliyokumbieni Mwenyezi Mungu ya kustarehe na wake zenu waliohalali yenu? Ama hakika nyinyi ni watu mliopindukia mipaka ya udhalimu katika kufanya maasi? Walikasirika kwa kule kuwakatazana kuwakemea kwa sababu ya jambo ovu, na wakasema, kama hukuacha kutukebei tutakutoa mji kwa izara kubwa. Luthi akasema, hakika mimi nakichukia mno kitendo hichi chenu, wala situacha kabisa kukipinga na kukebei. Na akamwomba Mola wake mlezi amokoe yeye na hali zake na wayatendayo wale wajinga, baada ya kwisha kata tamaa kuwa hawamsikilizi. Mwenyezi Mungu alimwitikia ombi lake, kamokoa yeye na wale waliofuata wito wake kwa kuwatoa wote majumbani mwao wakati wa kuteremka adhabu kuwashukia wenye kukanusha, ila mkewe kizee aliyebaki na hakutoka nao. Yeye akaangamia kwa kufuru zake za uhaini wake kwa kuwaunga mkono wakosefu. Kisha Mwenyezi Mungu akawahiliki makafiri watenda uovu kwa hilaki kali na mbaya. Na Mwenyezi Mungu aliwateremshia wale waovu wapotovu mawe kutoka mbinguni akawateketeza, na ilikuwa mvua ya kutisha kwa wingi wake na namna yake. Basi mvua ovu yao waliokwisha onywa ni mvua hiyo, kwani iliteremka kwa uangamizi mkubwa mno. Hakika adhabu ile iliyowateremkia watu wale hapana shaka ni hoja yenye kuonyesha utimilivu na uwezo wa Mwenyezi Mungu, wala si wengi katika watu wako wenye kusadiki hayo. Na hakika Mola wako mlezi bila shaka ndiye yeye mwenye kushinda kila kitu, mwenye kusifika kwa rehema iliyokamilika, huwapa adhabu watendao dhambi na huwalipa wema waumini. Watu wa machakani waliwakanusha mitume. Shuaibu walipoambia, je, hamfanyi mkamcha Mungu? Hakika mimi kwenu ni mtume mwaminifu, basi mcheni Mwenyezi Mungu na nitiini mimi, wala sikutakini ujira juu yake. Ujira wangu hauko ila kwa Mola mlezi wa walimwengu wote. Timizeni kipimo sawasawa, wala msiwe katika wanaopunja, na pimeni kwa haki iliyonyooka, wala msiwapunje watu vitu vyao, wala msifanye jeuri kwa ufisadi. Na mcheni aliyekuumbeni nyinyi na vizazi vilivyotangulia. Wakasema, hakika wewe ni katika waliorogwa, na wewe si chochote ila ni mtu tu kama sisi, na kwa yakini tunakuona wewe ni katika waongo. Hebu tuangushie vipande kutoka mbinguni ikiwa wewe ni miongoni mwa wasema ukweli. Akasema, Mola wangu mlezi anajua zaidi ninayoyatenda. Basi walimkanusha na ikawashika adhabu ya siku ya kivuli. Hakika hiyo ilikuwa adhabu ya siku kubwa. Hakika katika hayo ipo ishara, lakini hawakuwa wengi wao wenye kuamini. Na hakika Mola wako mlezi bila shaka ndiye yeye mwenye nguvu mwenye kurehemu. Hichi kisa cha Shuaibu pamoja na watu wa laikati machakani, nao ni msitu wenye miti mizuri karibu na Madiani. Kikundi cha watu waliteremkia hapo na wakakaa. Mwenyezi Mungu akapelekea Shuaibu kama alivyopelekea watu wa Madiani, wakamkadhibisha katika wito wake, na kwa hivi wakawa wamekanusha risala za mitume wote. Ewe Muhammad, watajie watu wako pale Shuaibu walipoambia watu wa machakani, je, hamumhofu Mwenyezi Mungu mkamwamini? Wakaingia kumkadhibisha, hakika mimi nimetumwa na Mola mlezi wa walimwengu wote nikuongoeni na nikuongozeni, nami ni mwaminifu wa kufikisha ujumbe wake kwenu. Basi tahadharini na adhabu ya Mwenyezi Mungu, na mtiini kwa kufuata amri za Mwenyezi Mungu na kuziokoa nafsi zenu na madhambi. Na mimi kwa hivi kukuongozeni na kukufunzeni sikutakini ujira wowote. Mimi sina malipo kamili kwa sababu ya kazi yangu ila kutokana na Mola mlezi walimwengu wote. Shuaibu akawaamrisha kutimiza vipimo kwa ukamilifu wanapopima, kwa nini kuwada yao kupunguza kwa pishi na mizani, kupunguza haki za watu kwa kuwapunjana kwa pimia kasoro. Na wapimieni watu kwa mizani ya sawasawa ili wachukue haki yao kwa adilifulio nyoka. Wala msiwapunguzie watu haki zao, wala msipite katika nchi mkifisidi kwa kuwa na uharamia na kufanya madhambi na kufuata kumbao. Na tahadharini na adhabu ya Mwenyezi Mungu aliyekuumbeni na akaumba kaumu zenye nguvu na takaburi zilizotangulia. Wakasema, wewe si chochote ila ni mtu aliyesibiwa na uchawi mkali na ikapotea akili yake. Na wewe si chochote ila ni mmoja wetu sawa na sisi kwa utu. Basi vipi ujipe ubora kuliko sisi kwa utume? Nasi tunaamini kuwa wewe ni mwongo wa kubobea. Basi hebu tuangushie vipande vya adhabu kutoka mbinguni ikiwa ni katika wasema ukweli kwa ujumbe wako. Na chini ya shauri hii kwa hakika hapana kila namna ya ubishi. Shuaibu akasema, Mola wangu mlezi ni mjuzi, upeo wa kujua wa maasi yote mnatendayo na adhabu mnayostahiki. Yeye atakuteremshieni hayo kwa wakati wake aliyokadiria. Na huu ndiyo hadi ya mwisho wa kumwachilia Mwenyezi Mungu kila kitu na kuwatisha hao makafiri. Lakini wao waliendelea kumkadhibisha Mwenyezi Mungu akawapatiliza kwa adhabu ya joto kumno. Wakawa wanatapatapa hawanapa kukimbilia. Walipopata kiwingu cha kuwapa kivuli kukinga mwako wa jua walijikusanya chini yake. Mwenyezi Mungu akawateremshia moto ukawateketeza wote katika siku ya kitisho kikubwa mno. Hakika adhabu iliyowateremkia watu wa machakani kuwa ni malipo ya waasi wao ni dalili ya ukamilifu wa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na hawakuwa wengi wa watu wako wenye kusadiki. Na hakika Mola wako mlezi hapana shaka ndiye yeye aliyetengeka kwa nguvu na ushindi, mwenye kuwaneemesha waumini kwa rehema nyingi. Na bila shaka hii ni uteremsho wa Mola mlezi wa walimwengu wote. Ameuteremsha Roho mwaminifu juu ya moyo wako ili uwe katika waonyaji kwa ulimi wa Kiarabu ulio wazi. Na hakika bila shaka haya yamo katika vitabu vya kale. Je, haikuwa kwao ni ishara kwamba wanayajua haya wanazuoni wa wana wa Israeli? Na lau kuwa tungeliteremsha juu ya mmoja wa wasio kwa Waarabu na akawasomea, wasingelikuwa wenye kuamini. Namna hivi tunaingiza katika nyoyo za wakosefu. Hawataiamini mpaka waione adhabu chungu. Basi itawafikia kwa ghafla na hali hawana habari. Na watasema, je, tutapewa muhula? Basi je, wanaihimiza adhabu yetu? Waonaje kama tukiwastarehesha kwa miaka, kisha yakawafikia waliokuwa kiahidiwa? Yatawafaa nini yale waliostareheshewa? Wala hatukuangamiza mji wowote ila ulikuwa na waonyaji kuwa ni ukumbusho, wala sisi hatukuwa wenye kudhulumu. Wala mashetani hawakuteremka nayo, wala haitakiwi kwao na wala hawawezi. Hakika hao wametengwa na kusikia. Basi usimwombe Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu ukawa miongoni mwa watakaoadhibiwa. Na waonye jamaa zako walio karibu nawe, na watwae kwa upole wanaokufuata miongoni mwa waumini. Na ikiwa watakuasi, basi sema, mimi najitenga mbali na hayo mnayoyatenda. Na umtegemee mtukufu mwenye nguvu mwenye kurehemu, ambaye anakuona unaposimama na mageuko yako kati ya wanaosujudu. Hakika yeye ndiye mwenye kusikia mwenye kujua. Ye, nikwambieni nani wanawashukia mashaitani? Wanamshukia kila mzushi mkubwa mwingi wa dhambi. Wanawapelekea yale wanayoyasikia, na wengi wao ni waongo. Na watungaji mashairi ni wapotofu ndiyo wanawafuata. Je, huwaoni kwamba wao wanatangatanga katika kila bonde, na kwamba wao husema wasioyatenda? Isipokuwa wale walioamini na wakatenda mema na wakamkumbuka Mwenyezi Mungu kwa wingi, na wakajitetea wanapodhulumiwa. Na wanaodhulumu watakuja jua mgeuko gani watakaogeuka. Na hakika hii Qur'ani iliyotajwa ndani yake visa vya kweli imeteremshwa kutoka kwa mwenye kuumba ulimwengu wote, mwenye kumiliki mambo yao na mlezi wao. Basi habari zake ni za kweli, na hukumu yake inatimizwa mpaka siku ya kiyama. Ameteremsha Roho mwaminifu, naye ni Jibril alayhi salam,